دا صورت شمس ته سره نازل شوی خو پس د صورت قدر نه دی او د مخکینی صورت سره ربط سره چې په مخکینی صورت کې اصلاح البلد ورته ذکر کړه او را دیو که پاغه سرمایدار باندې چې هغه د علاقې او د وطن تبایی جوړی نه په دې صورت کې ورته هغه ته تخفیف ورکې او د هغه نمونه ورته پیش کړي په مخکینی صورت کې ورته دغه فرق وکړو چې یو اصحاب المیمنه دی یو اصحاب المشعمه دی نه په دې صورت کې ورته وایي دواړه یو برابر نه دي داوه د صورت سره تفریقه بین الفریقین ده د فریقین ترمن د فرق راوی پس سرمایدارانه نظریه باندې او په هیومنزم باندې ها په فلسفه انسانی باندې رد کړي هغه ته وی ټول انسانان یو برابر دي تو انسانان ته یو برابر دي الله تعالی جواب ورکړي یو برابر نه دي د اغه د پاره به اول سلور شواهد ذکر کړي د پاره د بیان د فرق بیا به تخفیف دنیوی په قصې د سمودیان سره بعد دای خلاصه ده ها پاغه سلور شهادتونه کې د بیا یو لستون ذکر کړي و شمت و ضحاها قسم می دی پل مربان دی اول شاهد و نور دی و ضحاها او قسم می دی پا وقت دا ساخت داغی بان دی چه اغت ایم که اغت مر راخ کارش نو پورا رنا جوڑا کی والقمری او قسم می دی پس قدمی بان دی اذا تلا حاکل چه تابیشی داد دیل مر دادیل مر پس شاعت روانشی پا کم وقتی پا اول اشپا بان دی یا مطلب داده چه پا پینزلتم اشپا چه سنگ المر دوبشی که خیال مکڑی د دیوار نه پسې په مېرا او کوي نو دا تعالی حالا وان نهار اذا جلها او قسم می دی پورک باندې اذا جلها چکل روخانه کی اها دی تعالی رب زمکه لرا زمکه روخانه کی یاد اورد روخانه کی وللی قسم می دی پښتوانه اذا یغشاها چکل پټ کی دی زمکه لرا زمکه تیار کی واستماء قسم می دی پاسمان باندې وما بناها او فاغ ذات باندې چې جوړ کړي دی دا اسمان دا بیا بل قسم شو دا دو قسم بیا فایات کرارل یا بعضی وی دا ما مصدریه دا قسم می دی پا جوڑا ولو دا غیبان دی وستماع قسم می دی پاسمان وما بناها و بنائها او پا جوڑا قسم دی بان دی والارد و قسم می دی پزمکا بان دی وما تحاها فا آغا ذات بان چه خورا کردی دا دازمکا غورا ولی دا و نفسنا و قسم می دی پا آغا نفس بان دی وما پا آغا چا بانستا واها که برابر کردی دا نفسو فا الهمها فجورها نبیای خود دی نفسا فجورها طریقی دی گناهون رد دو و تقوا ها و طریقی دی تقوا دو دواره ور تا خود دی چه دا نیکا لار دا یا فجورا لار دی فجور و تقوا ها لار دی تقوا اغی ور تا خود دی دا قدیم دیم قسم وی قد افلح من زکاها یقینا کامیاب شو من غسوس زکاها چه دان پاک رو و قد چه پاک رو دان اقفل و قد خوابا او یقینا نامراد شو من غسوس دستا ها چه چاک تا کڑک و گندک دان اقفل پدی نظریه ور تعالی دکو چه نظریه دا وای چه دوی ویلی چه بس انسانان تول یو برابر دی انسان دوستی ناره لگی کنا انسانان تول یو برابر دی بس پدی که کافر و مسلمان و یهودی و نصرانی نیست دی من در تول سر دوستان تعلقات ساتو ردیو کتن نا دا نظریه باطل کفری نظریه دا غلط نظریه دا فرق سر او فرق بتمانی دا فرق شاهد مرز پگمائی زمک استول یا تول نظام پی شاهد دی چه دی که فرق شتری سنگ پدا شاهد دی نو شاهد پدا سی دی تو گورا کنا پا سیزونو که کلا که بعض سیزونو ظاهری دی بعض معنوی دی معنوی سیزونو خو لکه نفس شو دا نفس اغا صفات شو اغا خو معنوی دی بعض ظاهری دی پا ظاهری که بیا بعض تیاری و رناغان دی اغا رنگون دی او بعضی چه کم دنو اغاو چطواله و لاندواله دا سوز ندی اوز پا دیو طول بانه چه تراشی نو تو گورا المر عمر نالن سپگمی عمر نالن خود المر را دا سپگمی نتیده دکنه نتیده دکنه دغرنگی ورز رنالری او شپسلری تیارلری دغرنگی اسمان پورتا ده زمک اخکتا ده اسمان چه چا جوڑ کرده اگه خالق ده دانو مخلوق ده دغه رنگی نفسونا چی دی نفاقی که بعضی گناهونا کهی بعضی تقوی کهی استی پا ایمان وایا دا ورد اوش پا یو برابر دی دا یو شن دی ندی یو شن یو تیاره ده بل رنا ده دا اسمان از مکه یو برابر دی نه اسمان برد از مکه لان ده دا دین مرا و دا سپگمه رنا یو شن ده نه نه ده یو تیزه ده بلا کمه ده خا دغه شانتی خالق او مخلوق یو برابر دین ندی دغه رنگ اغه نفسونه چې غوناونه کوي اغه یو برابر دی تقوا والا سره ندی برابر نو نتیجه دار اوتا چه انسانی فلسفه چه کما هیومنیزم وای چه ټول انسانان یو برابر دی غلط خبره ده نه انسانانو کې فرقونه دي په مانویت سره بعض انسانان هغه څه دي هغه مسلمانان دي دغه درجه اوچته ده بعض کافر دي هغه لاندې اولایک کل انعام بل هم اضل بعض انسانان څه دي هغه مؤمنان متقیان دي دغه رڼا زیاته ده بعض دي مسلمانان خو فاسقان دي دغه رڼا لګه کمه ده دا فرقونه دا به منی یعنی فرق مسلم ده پا معنویاتو که پا مخصوصاتو که پا رنگونو که پا دا اکی پا نسبتونو که فرق دا اطول و ادیان و اطول و خلق و مسلم ده فرق هر سوک منی تو دیده که دا فرق من انکار که کنن دا غلط خبره ده قد افلح من زکاها نو الله وی پا نتیجه کم ندی برابر یقینن کامیاب شو اغا سوک من زکاها چه پاک کدان افدای داوره و قد خواب من دستاها او یقینن تباشو من اغا سوک دستاها دا اصل که دستا سها ده چه ککر کده اخفل نفس ایا بازی وی تدسیس الادخال داخل ولدی من دستاها چه چاپ دروغ بانی زان پر مسلمانانو که داخل کو پل کافر ده خود منافق پر شکل بانی پر مسلمانانو که ور داخل شو اللہ وی ده نکامیابی که پدی بانی کذبت سمودو بی تغواها اس ده دی زینا تخویف ورکی اغا سرمایه دار رتا چه سوک دا هر سا برابر گنی او پر مال بانی شرافت گنی نو اغی که سمودیان دی اللہ وی دروغ جن گرنو سمودیانو دروغ جن گرنو سمودیانو سوک پیغمبر خپل بی تغواها پسبب ده انکار پسبب ده سرکشی خپلی دیر لوی سرکشی دی کڑی وا دا اغی پوج بانی مالداری خپلی بانی بازی وی ازیم باغتا کلا چرا پورتا شو را پاسی دو اشقاها اغا بدبخت ده قوم ده دوی چه اغا قدار ابن سالکو اغا را پاسی دو اغا او خیده اغا کلا چه اللہ کم موجزه را لی گلی وا فقال لهم نویلی تا رسول الله رسول ده اللہ صالح علیہ السلام ناقت اللہ راعو ناقت اللہ خیال ساتی دو خیده اللہ و سقیاها ده نمبر ده عبوداغی نو فکر زبو هدوی در اغجن و گانده او ده صالح علیہ السلام ده ده موجزه پا عذاب که یو دلی پرسالت که در اغجن و گانده کس زبو تا غده که تیر شو فکر زبو هدو پا دویم دل چی ورطوی عذاب پا در بانده راشی پا ده در خبره که تا در اغوه فا قروها نو تکلی تکلی که زخمی که ده او خاو قتل کرا فا دم دم علیهم نو عذاب را افتا اللہ تعالی پا دوی بان رب هم رب دوی به زم بهم پا سبب دو بنار دوی بانده پا سواها نو برابر کو دا عذاب پا دوی بانده ولی زکا طول کافیرو نو اللہ طول تا یو شانت عذاب ورکلو ولا یخاف عقباها او اللہ نیرید دا انجام دا دینا چی معنی بیا سوک پختنا کئی چی را دا تاسنگا تبا کرل ولی تبا کرل اللہ ویدت نیریدم خاجی سوک نیشتا چی معنی پختنا ہو کی سورت شمس ختم شو دا غی امتیازات تاس واضح دی دا غا مخامخ چی دا نفسونو تقسیم دے الہام الفجور و تقوی او دا غا یول اس قسمونا